Ja, mens vi har spilt denne platen har det ringt inn tusenvis av lyttere og klaget over det forrige innslaget om Henry Ostermanns venner, der man altså anklager oss for å spøke med noe så alvorlig som mat. En lytter sier blant annet at med så mye nød og elendighet som vi har i dag, må man ikke bruke mat til antenner. Har ikke NRK regler for den slags? Vi lar dette spørsmålet gå videre til oberst Krutjof Mobbing, som er øverstkommanderende for NRKs tredje reglement, avdeling underholdning. Har vi slike regler, Mobbing? Ja, det helt klart at vi har slike regler. De såkalte programreglene, som skal dekke de fleste situasjoner som kan oppstå. Om de dekker absolutt alle, er kanskje et spørsmål. Men når det gjelder de aktuelle spørsmålene her, er i hvert fall reglene klinkende klare. For her i bind 6, side 375, paragraf 18, tredje ledd, står det svart på hvitt at mat kan brukes til antenner. Melk, derimot, kan ikke brukes til antenner. Men det var ikke aktuelt i dette tilfellet heller, så frem til da ikke ble benyttet melk til de to pakkene med japansk ris. Men, oberst Mobbing... Herre Mobbing? Nei, oberst Mobbing. Akkurat. Men oberst Mobbing... Nei, beklager. Det er en gammel skavank som henger inn fra krigens dager. Jeg lå i skyttegravene, og hver gang fienden ropte, så reiste jeg meg og sa herr, og så ble jeg skutt og sendt hjem. Jeg beklager. Jeg skal prøve å la være. Jeg forstår. Akkurat. Men oberst Mobbing... Unnskyld. Hvor kommer egentlig dette regelverket fra? Ja, det kommer ikke fra noe sted i hele tatt. Det ligger på Eidsvoll. Ligger det på Eidsvoll? Ja, det er der Norges regelverk ligger, og det er dette, altså Norges regelverk, som årlig forsyner samtlige landets organisasjoner og institusjoner med sine respektive regler. Akkurat. Jeg husker forresten for noen år siden at vi i kringkastingen fikk tilsett feil regler. Ja, vi fikk nemlig reglene til Norges fet sild og småfiskarlag, og dette førte selvsagt til problemer. Blant annet hver gang kringkastingsorkestret skulle spille, fikk de utdelt noter der maskevidden var begrenset til 2,5 centimeter. Jaha, og hva førte dette til da? Ja, det førte blant annet til at Arne Nordheim ble veldig populær. Jeg forstår. Men denne forvekslingen ble vel oppdaget ganske raskt? Ja da, bare 10 år senere så ble de heldigvis funnet, altså reglene, i Luftfartsverket faktisk, som hadde altså benyttet disse reglene da i mellomtiden. Hadde Luftfartsverket benyttet NRKs regler? Ja, og det resulterte jo at de måtte gå av lufta hver kveld allerede klokken 11, for slik var jo reglene den gangen. Akkurat. Ja, det henger jo faktisk igjen ennå det. Se bare på Oslo Lufthavn, altså Fornebu. Der går jo flyene fremdeles av lufta klokken 11, mens vi i NRK jo har hatt nattsendinger i lange tider. Akkurat. Men Mobbing, disse programreglene, de kan da ikke dekke alt? Jo, vi tror det. Vi har i dag et reglement på 50 000 sider fordelt på 20 bind, som inkluderer blant annet Norges lover, Bibelen, skikk og bruk, samt Margrethe Munthes barnesanger. Thank you.